با خویش آمدن عاشق بیهوش. گفت ای عنقای حق جان را متاف، شکر که باز آمدی زان کوه قاف. ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق. اولین خلعت که خواهی دادنم، گوش خواهم که نهی بر روزنم. گرچه می دانی به صفت ها به من، بنده پرور گوش کن اقوال من. صد هزاران بار ای صدر فرید، زارزوی گوش تو هوشم پرید. آن سمیعی تو وان اسقای تو، وان تبسم های جان افزای تو. آن نیوشیدن کم و بیش مرا، عشوه جان بدندیش مرا. قلب های من که آن معلوم توست، بس پذیرفتی تو چون نقد درست. بحر گستاخی شوخ قری، حلم ها در پیش حلمت ذره. اولا بشنو که چون ماندم ز شست، اول و آخر ز پیش من بجست. ثانیا بشنو تو ای صدر ودود، که بسی جستم تو را ثانی نبود. ثالثا تا از تو بیرون رفتم، گویا ثالث ثلاثه گفتم. رابعاً چون سوخت ما را مزرعه، می ندانم خامسه از رابعه. هر کجا یابی تو خون بر خاک ها، پیوری باشد یقین از چشم ما. گفت من رعد است و این بانگ حنین، زبر خواهد تا ببارد بر زمین. من میان گفت و گریه می تنم، یا بگریم یا بگویم چون کنم. گر بگویم فوت می گردد بکا، ور بگریم چون کنم شکر و ثنا. می فتد از دیده خون دل شها، بین چه افتاده است از دیده مرا. این بگفت و گریه در شد آن نحیف، که برو بگریست هم دون هم شریف. از دلش شندان برآمد های و هوی، حلقه کرد اهل بخارا گرد اوی. خیره گویان، خیره گریان، خیره خند، مرد و زن خرد و کلان حیران شدند. شهر هم همرنگ او شد اشک ریز، مرد و زن در هم شده چون رستخی. آسمان می گفت آن دم با زمین، گر قیامت را ندیدستی ببین. عقل حیران که چه عشق است و چه حال، تا فراق او عجبتر یا وصال. چرخ برخوانده قیامت نامه را، تا مجره بردریده جامه را. با دو عالم عشق را بیگانگی، اندرو هفتاد و دو دیوانگی. سخت پنهان است و پیدا حیرتش، جان سلطانان جان در حسرتش. غیر هفتاد و دو ملت کیش او، تخت شاهان تخت بندی پیش او. مطرب عشق این زند وقت سماع، بندگی بند و خداوندی صدا. پس چه باشد عشق دریای عدم، در شکست عقل را آنجا قدم. بندگی و سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. کاشکی هستی زبانی داشتی، تا ز هستان پرده ها برداشتی. هرچه گویی ای دم هستی، از آن پرده دیگر برو بستی. بدان آفت ادراک آن قال است و ها، خون به خون شستن محال است و محال. من چو با سوداییانش محرمم، روز و شب اندر قفس در می دمم. سخت مست و بی خود و آشفته ای، دوش ای جان بر چه پهلو خفته ای؟ هان و هان هشدار بر ناری دمی، اولا برج طلب کن محرمی. عاشق و مستی و بکشاد زبان، الله الله اشتری بر ناودان. چون ز راز و ناز او گوید زبان، یا جمیل سطر خواند آسمان. سطر چه در پشم و پنبه آذر است، تا همی پوشیش او پیداتر است. چون بکوشم تا سرش پنهان کنم، سر برآرد چون علم کینک منم. رغم انفم گیردم او هر دو گوش، کی مدمق چونش می پوشی بپوش. گویمش رو گرچه برجوشیده ای، همچو جان پیدایی و پوشیده ای. گوید او محبوس خون بستین تنم، چون میان در بزم خونبک می زنم. گویمش زان پیش که گردی گرو، تا نیاید آفت مستی برو. گوید از جام لطیف آشام، من یار روزم تا نماز شام. من چون بیاید شام و دزدد جام من، گویمش واده که نامد شام من. زان عرب بنهاد نام می مدام، زان که سیری نیست می خور را مدام. عشق جوشد باده تحقیق را، او بود ساقی نهان صدیق را. چون بجویی تو به توفیق حسن، باده آب جان بود ابریق تن. چون بیفزاید می توفیق را، قوت می بشکند ابریق را. آب گردد ساقی و هم‌مس آب. چون مگو والله اعلم بالصواب. پرتو ساقی است کاندر شیر رفت، شیر برجوشید و رقصان گشت و زفت. اندر این معنی بپرسان خیره را، که چنین کی دیده بودی شیره را. بی تفکر پیش هر داننده هست، آن که با شوریده شوراننده هست.